wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca, minęła 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda omawia postanowienia szczytu NATO z przedstawicielami rządu i parlamentu. Trwa Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Parlament Europejski postawił kropkę nad i w sprawie zwiększenia produkcji amunicji. Skorzystać na tym mają polskie firmy. Strażacy mają pełne ręce pracy. Ulewy przeszły m.in. nad Małopolską. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że przyjęty przez NATO postulat, aby 2% PKB przeznaczone na obronność było wydatkiem minimalnym w państwach sojuszu, jest ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa wschodniej flanki. Prezydent mówił o tym, otwierając popołudniowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Te 2% na obronność, o którym do tej pory mówiło się w NATO i które zostały takie przyrzeczone, można powiedzieć, przez państwa NATO jako to, co powinno zostać osiągnięte, jeśli chodzi o wydatki obronne, żeby to zostało jednak przyjęte przez sojusz jako minimum. Znaczy, że to nie może być mniej i że z tej kwoty co najmniej 20% musi być wydawane na modernizację sił zbrojnych w każdym z państw NATO, żeby minimum 20% to były każdorazowo wydatki modernizacyjne. Więc ta zasada również została przyjęta. W posiedzeniu Rady uczestniczą przedstawiciele rządu i klubów parlamentarnych. Zostajemy jeszcze w tematyce międzynarodowej. Parlament Europejski zatwierdził 500 mln euro na zwiększenie produkcji amunicji, by dozbroić Ukrainę i uzupełnić zapasy w państwach członkowskich. Europosłowie zaakceptowali wstępne porozumienie z ubiegłego tygodnia z unijnymi krajami dotyczące mobilizacji europejskiego przemysłu zbrojeniowego i zwiększenia mocy produkcyjnych. W zespole negocjacyjnym było dwóch Polaków, Jerzy Buzek i Zdzisław Krasnodębski. Polska jest jednym z głównych producentów typu amunicji pilnie potrzebnej Ukrainie. Dlatego polskie firmy skorzystają na rozkręceniu europejskiej produkcji. A podczas negocjacji udało się zapewnić także specjalne wsparcie dla małych i średnich firm, wytwórców, surowców i komponentów niezbędnych do produkcji pocisków. Te regulacje są również o strategicznym znaczeniu dla ukraińskiej kontrofensywy. Tak komentował to europoseł Zdzisław Krasnodębski. Być może Unia Europejska narzuci większe tempo innym organizacjom, takim jak NATO, jeżeli chodzi o pomoc. To zmiana w działaniu pacyfistycznej Unii, która decyduje się w pewnym sensie wesprzeć zbrojnie tych, którzy bronią europejskich wartości, powiedział europoseł Jerzy Buzek. To rzeczywiście przełom w myśleniu Unii Europejskiej jako całości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bezpieczeństwo informacyjne i walka z dezinformacją to podstawowe zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powiedział jej przewodniczący Maciej Świrski, przedstawiając w Sejmie sprawozdanie dotyczące działalności Rady w ubiegłym roku. Podkreślił, że głównym problemem polskich mediów jest rosyjska dezinformacja. Maciej Świrski powiedział, że źródłem nieprawdziwych doniesień bywają niektórzy polscy dziennikarze i politycy. Gdy fałszywie oskarżają Polskę o brak demokracji i naruszenie wolności mediów, porównując Polskę do najgorszych systemów autorytarnych. Tego rodzaju histeryczne i nieuprawnione oskarżenia, szerzone zarówno w kraju, jak i za granicą, niszczą polską reputację, co ma swoje międzynarodowe konsekwencje i stanowi zagrożenie dla realizacji artykułu 5 NATO. W przypadku materializacji, co nie najboże, najgorszego scenariusza, czyli ataku Rosji na Polskę. Kreowanie nieprawdziwego obrazu Polski może prowadzić do alienacji, osłabienia polskiej pozycji NATO oraz obniżenia zaufania sojuszników do Polski. Odpowiadając na pytania posłów, Maciej Świrski mówił również o konieczności zmiany systemu abonamentowego. Zapowiedział też powołanie w ramach Krajowego Instytutu Mediów centrum, które ma się zająć rozwojem i wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Już ponad 100 razy interweniowali małopolscy strażacy w związku z intensywnymi opadami deszczu. Najwięcej pracy mieli w Wieliczce oraz w gminach Wojnicz i Zakliczyn koło Tarnowa. Po opadach deszczu ulice zamieniły się w rwące potoki, woda wdzierała się na parkingi, posesje i do lokali usługowych, mówi Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży. Przede wszystkim wypompowywanie wody z piwnic, garażów, budynków mieszkalnych lub gospodarczych, ale również drzewa powalone czy na drogę, czy też zwisające gałęzie. Do takich interwencji wyjeżdżamy, cały czas tutaj działamy i pomagamy w takich przypadkach. Co najmniej do godziny 21 w Małopolsce obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed burzami i ulewami. Zbliża się wielkie święto Ludzi Gór. 29 lipca rozpoczyna się jubileuszowy, bo już 60. tydzień kultury beskidzkiej. Jesteśmy najstarszym festiwalem folklorystycznym w Polsce, podkreśliła Aneta Legierska-Góralka z Koniakowa, pełnomocniczka marszałka województwa śląskiego do spraw subregionu południowego. To wydarzenie w całych Beskidach. 5 dużych estrad, na których przez 9 dni odbywają się koncerty 4000 wykonawców, śpiewaków, solistów, muzyków, tancerzy, ale do 5 dużych estrad dochodzą jeszcze 3 estrady towarzyszące, weekendowe. W Ujsołach, a mamy Wawrzyńcową Chudym, przepiękny zwyczaj palenia ogromnego stosu. Mamy Istebną, Matecznik Kultury Beskidzki i mamy Zaolzie, Jabłonków, dzisiaj w granicach Republiki Czeskiej, które jest jeszcze starsze od TKB i właśnie pomysłem przyszło Jabłonkowa to nasze święto, które trwa już 60 lat. Główne sceny festiwalowe znajdą się w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz, na północy oraz na wschodzie możliwe burze, a najwięcej opadów na południowym wschodzie. Bez opadów tej nocy jedynie na krańcach zachodnich. Od 12 stopni na północy, około 15 w centrum i na południu, do 17 na Podkarpaciu. A jutro słonecznie, ale we wschodniej połowie kraju, tak jak dziś, będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najwięcej słońca na zachodzie, a na termometrach od 19 stopni w górach i nad morzem. W centrum 24 do 28 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Minut po 17:00. Zapraszamy do Trójki. Dziś między innymi o tym, jak bardzo przeszkadza nam palenie. Mówiliśmy o tym w kontekście planowanego całkowitego zakazu palenia. No, czyli bylibyśmy gotowi na taki całkowity zakaz, być może nawet jak w Nowej Zelandii, na sprzedaż tytoniu. Ciekaw jestem, czy da się. Sam mam 50 lat, w tym roku skończyłem i nigdy nie paliłem. Czyli da się. Trzeba mieć tylko po prostu silną wolę, nie ulegać jakiejś modzie, presji. A w latach, kiedy się wychowywałem, to modne było palenie, prawda? A jeśli już wpadniemy w nauk palenia, to właśnie da się rzucić. Słyszeliśmy już przykłady, może kilka takich mobilizujących. 2 dwójki i 7 trójek poprosimy. All alone as you look through the door, nothing left to see. And you can't take no more. Lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key. 'Cause I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainty, baby, I can show you how. Stay your heart beat. You got a friend in me. palaczem, długo byłem, także życzę palaczom, żeby zrozumieli to, jak bardzo szkodliwy jest dla nas, niepalących, ten dym z papierosa. Niby niepalących, ale jednak palących biernie. 2 2 i 7 3. 10,5 minuty po godzinie 17. Teraz nie za bardzo odbiegniemy od tematu. Będzie o paleniu, tyle że paleniu gumy, a towarzyszy temu ryk silnika, głośna muzyka i duże niebezpieczeństwo. Bo tak wyglądają nielegalne zloty samochodowe organizowane pod osłoną nocy, zazwyczaj na dużych parkingach galerii handlowych. Wieczorne zjazdy przyciągają coraz więcej fanów motoryzacji. No, zwykle taka, nazwijmy to, zabawa kończy się interwencją policji. Tak też było ostatnio w Wielkopolsce. Ale poznańscy funkcjonariusze mieli dość wystawiania mandatów i postanowili na poważnie uderzyć w organizatorów takich imprez. To wyścigi samochodowe na drogach publicznych, a także kręcenie tak zwanych bączków, czyli wprowadzenie samochodów w drift. Wymienia rzecznik prasowy Wielkopolskiej Policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak. I to też naszym zdaniem mogło wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa. Jest wiele przykładów z innych regionów Polski, gdzie podczas tego typu wydarzeń dochodziło nawet do wypadków śmiertelnych. Poznańska Grupa Nocne Loty działa od 4 lat. Uczestnicy z lotów spotykali się m.in. przy centrum handlowym na Swadzimiu w podpoznańskich Komornikach, czy na kampusie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Morasku. Tak od 20-25 lat może rzeczywiście to się zrobiła bardzo popularna zabawa wśród młodych ludzi. Ocenia były komendant poznańskiej policji, a dziś prywatny detektyw Maciej Szuba. Oni trochę dla zabawienia się z policją szczególnie organizują różnego rodzaju harce, trochę ryzykowne imprezy. Myślę, że nie do końca mając umiejętności i pojęcie o tym, jak to wszystko wygląda, bo co innego takie imprezy organizowane przez fachowców. Na poznańskie zloty przyjeżdżały tysiące samochodów. Wczoraj zatrzymano 9 osób. Kuratura rejonowa Poznań-Grunwald w Poznaniu. Witamy. Są to raczej osoby młode, należące do grupy pod nazwą Nocne Loty. Jest to grupa dość dobrze znana w środowisku miłośników motoryzacji. Podejrzani usłyszeli zarzuty zorganizowania imprezy masowej bez pozwolenia oraz dopuszczenia do imprezy bez odpowiednich środków bezpieczeństwa, wyjaśnia zastępca prokuratora rejonowego z poznańskiego Grunwaldu, prokurator Piotr Kotlarski. Nie były to zdarzenia, na które trafiały osoby przypadkowe. Były one organizowane przy użyciu różnych środków komunikacji. Tutaj przede wszystkim informacje o tych imprezach rozpowszechniano za pomocą mediów społecznościowych, ale wprowadzono nawet kody, które chętni do wzięcia udziału w tych imprezach otrzymywali po przyjechaniu w określony punkt. Zasłaniali specjalnymi workami znaki drogowe, które znajdowały się na parkingach pod centrum handlowym, w którym to zgromadzenie miało się odbyć. Na przykład także instruowali uczestników, jak blokować policję, by nie mogła podejmować interwencji. Jako policja nie mamy nic przeciwko temu, aby fani motoryzacji mogli się spotykać, ale musi to być zorganizowane w sposób legalny po pierwsze, a po drugie w taki sposób, aby zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia, choć Maciej Szuba nie spodziewa się tak wysokiej kary. To będą może kary grzywny i to wiem, że ich nie wyprostuje, to nie nauczy ich jakiegoś porządku, bo to jest taka grupa, która kpi sobie powszechnie z obowiązujących przepisów, obowiązującego ładu prawnego, pokazując swoją wielką niezależność, chociaż mówię, to jest głupie. Będziemy monitorować tę sprawę, tym bardziej, że prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań i zarzutów w sprawie nielegalnych zlotów pod Poznaniem, o czym informuje ze stolicy Wielkopolski nasz reporter Krzysztof Polasik. I jeszcze jedno, to wiąże się także z tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, o paleniu. 2 2 i 7 3. To mnie bardzo denerwuje, że ludzie palą w samochodach i przez okno. Niech Twoje słowa zbudzą krew, niech wszystko będzie już okej. Jest tyle miejsc, do których powrócimy. Mów, niech Twoje słowa zburzą mur, niech Twoje dłonie nie odnajdzie wiek. 19 minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Teraz oczywiście śledząc to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, o jednym z generałów rosyjskiej floty czarnomorskiej, który został zastrzelony wczoraj rano w Krasnodarze. A kule dosięgły go podczas porannej przebieżki po parku. Co jednak budzi emocje, to sposób, w jaki namierzono wojskowego, a zdradziła go pasja i duma z osiągniętych wyników. Zginął podczas joggingu. O szczegółach nasz reporter Michał Kowarski. Generał Stanisław Ryżycki pracował w ostatnim czasie w administracji miasta Krasnodar w Rosji. Został on namierzony za pomocą tras z aplikacji dla biegaczy. Zdaniem Piotra Koniecznego z niebezpiecznika.pl same trasy biegowe nie były jedyną informacją, którą posługiwał się zabójca. Po jego śmierci ktoś zauważył, że faktycznie miał dość rozbudowany profil na aplikacji do biegania. No i to są tak naprawdę hipotezy i domysły, czy w wyniku zapoznania się z tymi trasami komuś było łatwiej czy trudniej. Prawdopodobnie, jeśli to było celowane morderstwo, ktoś musiał tego pana generała obserwować po to chociażby, żeby dobrać dogodny moment. Ja widzę tutaj dwa motywy. Waldemar Skrzypczak, generał broni, były dowódca wojsk lądowych. Być może są to porachunki mafijne, ponieważ my wiemy wszyscy, że armia rosyjska słynęła z tego, że była okradana, że była w tej armii korupcja, że wszyscy czerpali wielkie zyski z tego, co się w tej armii działo. To jest proces wyposażenia, szkolenia, zapatrywania armii. Może pan admirał był tym, który miał negatywny stosunek do tego, co armia rosyjska zrobi na Ukrainie. Zdaniem rosyjskiego obserwatora wojskowego Wiktora Litowkina, wojskowy mógł przejść na emeryturę. Jak podaje BBC, potwierdził to w rozmowie z kanałem Baza ojciec Ryżyckiego, który powiedział, że jego syn odszedł z armii jeszcze w grudniu 2021 roku i nie brał udziału w wojnie na Ukrainie. Korzystanie z środków łączności, takich jak smartfony, jest absolutnie przez żołnierzy niedopuszczalne. Natomiast ze względu na to, jak dzisiaj wygląda świat, praktycznie każdy żołnierz z takiego smartfona chce korzystać, co zresztą widzieliśmy w momencie, kiedy rozpoczynała się wojna na Ukrainie, na mapach Google, kiedy to kolumny wojskowe przemieszczające się dość wolno były oznaczane przez usługi google'owe na podstawie danych pochodzących ze smartfonów żołnierzy. Na podstawie telefonów, którymi dysponowali ukraińscy dowódcy, ukraińscy żołnierze, namierzali ich stanowiska dowodzenia, ich położenie. Często ci generałowie, którzy stracili życie w Ukrainie, byli ofiarami właśnie namierzania ich telefonów służbowych czy prywatnych. Być może w tym przypadku zadziałało to podobnie, tylko pytanie, kto wykonał wyrok. To pozostanie prawdopodobnie tajemnicą. Wracając jednak do lokalizacji telefonów podczas konfliktów zbrojnych. W Iraku dochodziło nieraz do kuriozalnych sytuacji. Jeden z, jak to mówiono, terrorystów zrobił sobie selfie, takie zdjęcie, wgrał do internetu, no a w odpowiedzi rakieta powietrze-ziemia go spotkała, dlatego że na zdjęciach wykonywanych przez smartfony pojawia się dodatkowa informacja w metadanych, która wskazuje, gdzie dane zdjęcie zostało zrobione. Druga strona konfliktu również wykazywała się nieuwagą. W 2018 roku, kiedy jedna z aplikacji dla biegaczy zaczęła udostępniać mapy biegowe swoich użytkowników, w tym amerykańskich żołnierzy, na podstawie tras biegowych można było zlokalizować często tajne bazy wojskowe. To nie było tak, że ci żołnierze obiegali swoje bazy z telefonem w ręku. Oni korzystali z różnego rodzaju gadżetów, przede wszystkim zegarków. Ten zegarek nagrywa ślad, kiedy biegamy, a następnie, kiedy go synchronizujemy z aplikacją mobilną, on wtedy dopiero wysyła to do aplikacji mapowej, to ląduje w chmurze, a tam brak bezpieczeństwa spowodował, że można było rzeczywiście podglądać te ścieżki i po naniesieniu tych ścieżek biegania na mapy, no na środku pustyni nagle się świeciło dużo punktów, gdzie zdjęcia satelitarne nie wskazywały, że cokolwiek istnieje. Wiadomo, że wtedy to była prawdopodobnie jakaś baza. Na początku wojny na Ukrainie rosyjscy żołnierze ginęli przez korzystanie na przykład z aplikacji randkowych. Rosyjskie wojsko znalazło na to dość siermiężny sposób. Była kiedyś taka ciekawa prezentacja, która wyciekła do mediów. Jeśli ktoś w jednostce korzystał z tego typu urządzeń i został na tym złapany, telefon mu odbierano i przebijano gwóźdkiem do ściany. Te przykłady pokazują, że na polu bitwy nie ma miejsca na inną łączność niż wojskową. Ot, taka współczesna wersja obecnej wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą. 23 minuty po godzinie 17. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Talk to me.

życia jednej osoby nie udało się uratować. Trasa jest tam częściowo zablokowana. Poważnie zakorkowana jest obwodnica Trójmiasta, zwłaszcza pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Lotnisko. Jeszcze trasa S8 w Warszawie, a tam na ponad 6-kilometrowy zator. Uważajmy od Bemowa w stronę Białegostoku aż do mostu Grota Roweckiego. I już po 17.30, zatem czas na najważniejsze informacje. Skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Nie sądzę, by wojna na Ukrainie mogła trwać latami i nie sądzę, by Rosja była w stanie ją przeciągać, powiedział prezydent USA Joe Biden podczas wspólnej konferencji prasowej z fińskim prezydentem Sauli Niinistö w Helsinkach. Myślę, że ostatecznie pojawią się okoliczności, gdzie prezydent Putin zdecyduje, że nie jest w interesie Rosji ekonomicznym, politycznym czy winnym kontynuowanie tej wojny, dodał amerykański przywódca. Joe Biden powiedział też, że nie spodziewa się, by Putin użył broni jądrowej. W związku z alertami synoptyków uczestnicy obozu harcerskiego w miejscowości Doły w powiecie brzeskim zostali ewakuowani do siedziby pobliskiej OSP, przekazał rzecznik małopolskiej straży Hubert Ciepły. Na skutek silnego deszczu, wiatru i burz od rana małopolskie służby odnotowały już ponad 100 interwencji. Po śmierci wybitnego czeskiego pisarza Milana Kundery dziś w Instytucie Francuskim w Pradze oraz w Bibliotece Artysty w Brnie wyłożono księgi kondolencyjne. Wciąż nie jest jasne, gdzie pisarz zostanie pochowany. Ostatnie słowo dotyczące miejsca, daty i formuły pogrzebu pisarza będzie miała rodzina. Żona Milana Kundery zapowiadała, że pożegnanie mogłoby mieć miejsce w jego rodzinnym Brnie. Miasto odpowiada pozytywnie, ale decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. To był skrót serwisu Trójki. Czas na serwis sportowy. Robert Grzędowski. Markéta Wondrousova, pierwszą finalistką wielkoszlemowego tenisowego Wimbledonu. Czeszka wygrała dziś w półfinale z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3 i 6-3. Trwa drugi półfinał turnieju singlistek. To prawdziwy hit. Starcie Aryny Sabalienki z Tunezyjką Ons Jabeur. Wyrównanego i długiego pierwszego seta po tiebreaku wygrała Sabalienka. Ta pierwsza partia trwała niemal godzinę. W drugiej jest na razie 2-2. Jabeur gra w tym meczu także w imieniu Igi Świątek. Jeśli Aryna Sabalienka awansuje do finału Wimbledonu, to w poniedziałek obejmie prowadzenie w rankingu WTA. Świątek jest liderką tego zestawienia od 4 kwietnia zeszłego roku. Tomasz Barkieta odpadł w ćwierćfinale gry pojedynczej chłopców w juniorskim Wimbledonie. Przegrał dziś po 2 tiebreakach z Jarosławem Deminem. Polakowi pozostaje gra w deblu w parze z Brytyjczykiem Henrym Searlem. Jeszcze dziś panowie rozegrają ćwierćfinał. A rozpoczął się przed chwilą ćwierćfinał Ligi Narodów Siatkarek, ważny, bo wyłoni półfinałowego rywala dla reprezentacji Polski. Grają Chinki i Brazylijki, oba zespoły są mocne, ale były reprezentant kraju Krzysztof Ignaczak spodziewa się zwycięstwa Brazylijek. Chiny to naprawdę jest klasowa drużyna i naprawdę trzeba tutaj powiedzieć, że to są zawsze zawodniczki, które grają top topów i o najwyższe laury. To mnie bardzo ciekawi, czy Brazyliki dadzą radę Chinkom i tak mi się ogólnie gdzieś wydaje, że Brazyliki pokonają Chinki i to my zagramy w tym półfinałowym pojedynku z tą Brazylią. Na początku pierwszego seta 3-3. Jon Izagirre, zwycięzcą 12 etapu Tour de France, kolarz grupy Cofidis, był pierwszy na mecie ponad 130-kilometrowej górskiej trasy z Châtillon-sur-Chalaronne do Grand Colombier. W klasyfikacji generalnej Duńczyk Jonas Vingegaard utrzymał 17 sekund przewagi nad Słoweńcem Tadejem Pogaczarem. Zatem, panie, w pogodzie jutro na zachodzie słonecznie, ciepło, a we wschodniej połowie kraju będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany, a na termometrach od 19 stopni w górach i nad samym morzem, w centrum 24 do 28 stopni. Najwyższa temperatura w piątek na Dolnym Śląsku. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Od życiowa sytuacja. W sobotę moim kolegom w brygadzie zabrakło papierosów. Wydelegowali mnie po to, żeby kupić. Podjechałem do sąsiedniego sklepu. No, zapłaciłem 10 euro za 27 sztuk papierosów w jednym opakowaniu. Może to jest pomysł na to, żeby ograniczyć palenie. Czynnik ekonomiczny przemawia przez państwa, przeze mnie przemawia rozdawnictwo. Zaproszeni na koncert Big Day'a w najbliższą niedzielę, tu w Trójce po 20. 2 dwójki, 7 trójek. Połóż pistolet na stół i uprzedzenia wyrzuć w kąt. Na całym świecie. świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Cię boli o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. I jeszcze w sprawie papierosów, mobilizująca rzecz jasna, dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem się pochwalić, nie palę 20 parę lat, a paliłem dwie paczki dziennie. Można? Można. Bardzo serdecznie. No, gratulujemy tej drugiej części, szczególnie osiągnięcia. Na 21 minut przed godziną 18 teraz o tym, że rząd przyjął nowelizację ustawy dotyczącej e-administracji. Możliwe będzie m.in. udzielenie elektronicznego pełnomocnictwa, na przykład przy odbiorze korespondencji na poczcie. Podatnik nie będzie już potrzebował danych do przelewu, by zapłacić je za opłatę administracyjną czy podatek, bo urząd sam przypomni o kwocie do zapłaty. A o szczegóły zmian u źródła pytał nasz reporter Jacek Frenzel. Czym jest projekt e-administracja dla nas, Polaków? To jest nowa ustawa, która zmienia kilkadziesiąt innych ustaw właśnie po to, żeby łatwiej i więcej spraw móc załatwiać przez internet, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. To są m.in. płatności w telefonie, możliwość udzielenia pełnomocnictwa innej osobie do załatwienia spraw w naszym imieniu. To jest też większe bezpieczeństwo, ponieważ firmy takie jak banki czy firmy telekomunikacyjne, kiedy będziemy załatwiali u nich sprawę, będą w stanie wykorzystać dane z rejestru dowodów osobistych, czyli nasze zdjęcie, numer dokumentu, tak żeby będą wiedziały, że posługując się dokumentem plastikowym, ten dokument jest autentyczny. Dla nas, jako dla młodych ludzi, przede wszystkim bardzo ważne jest to, że tak na dobrą sprawę teraz już nie trzeba będzie zabierać ze sobą portfela wychodząc z domu. Mówi Kevin Lewicki, młody przedsiębiorca, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Ja czy moi rówieśnicy o wiele częściej mamy przy sobie telefon komórkowy niż portfel. Więc bardzo ważne jest to, że wychodząc teraz do miasta, możemy się legitymować M-dowodem przy pomocy aplikacji M-Obywatel. To znacznie ułatwia to codzienne życie, gdyż ten telefon komórkowy towarzyszy nam cały czas. W e-administracji jest też możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Co to oznacza? Jeżeli zdecydujemy się na zastrzeżenie naszego numeru PESEL, nikt nie będzie mógł na nasze dane wziąć kredytu, zawrzeć nowej umowy na zakup telefonu komórkowego, czy innych zobowiązań, które będą wymienione w katalogu zawartym w ustawie. Chodzi o to, aby po prostu ograniczać możliwości nadużyć przestępstw, o których wiemy, że dzieją się coraz częściej. Wiemy, że coraz więcej spraw załatwiamy przez internet, coraz większe jest ryzyko, że ktoś po prostu przejmie dane na nasz temat i dlatego oferujemy taki prosty mechanizm zero-jedynkowy. Jeśli on jest włączony, nic w naszym imieniu nie można załatwić, a jeżeli chcemy jakąś sprawę załatwić, po prostu odblokowujemy go i otwieramy sobie taką możliwość. Z naszej perspektywy każde rozwiązania służące ułatwieniu dostępu do administracji publicznej są de facto wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. Mówi Łukasz Chrobak, Instytut Finansów. To tak naprawdę wskoczenie na wyższy poziom, jeśli chodzi o cyfryzację. Te doręczenia dostarczane były zazwyczaj w tradycyjnej formie tylko i wyłącznie, więc takie dodatkowe rozwiązanie na pewno ułatwi tutaj ten proces. E-doręczenia to też jest niezwykle ważne. Ja zawsze uważałem, że wdrożenie platformy ePUAP już całkowicie usprawniło obieg korespondencji tej administracyjnej, natomiast takie ułatwienie, które pozwoli na odbieranie korespondencji, czy to od urzędu, od szkoły, od przedsiębiorstwa za pomocą e-doręczenia, również ułatwi to życie, gdyż nie trzeba będzie się po odbiór tak zwanego awizo udawać na pocztę. I młodzi ludzie, tacy jak ja, czy moi rówieśnicy studenci, bardzo to doceniają. Ułatwienie usługi co tymi pełnomocnictwami, miejmy nadzieję, że ułatwi funkcjonowanie obywatelom i tak naprawdę wszelkie znaki wskazują na to, że tak będzie. Takie drobne rzeczy, które obecnie muszą być zawsze załatwiane w formie tradycyjnej, w formie papierowej, chociażby sytuacja przy rejestracji samochodu, kiedy zawsze wymagane jest to pełnomocnictwo papierowe, teraz będzie wystarczyło, aby pokazać aplikację w telefonie. Myślę, że dla mnie i dla młodych ludzi w Polsce wszelkie rozwiązania z zakresu administracji są jak najbardziej na plus i mamy nadzieję, że kolejnymi ustawami o e-usługach, o e-administracji zmian będzie jeszcze więcej, które jeszcze bardziej ułatwią nam codzienne funkcjonowanie. No a przypomnijmy, że ustawa o e-administracji to jedna z ostatnich, którą w tej kadencji ma zająć się parlament i o tym jeszcze będziemy mówić. Za 18:18. Sylw, po południowej audycji zapraszamy do trójki. Jeszcze Państwa głosy w sprawie palenia, a raczej rzucania palenia. Dałem słowo, że w styczniu rzucę i 31 stycznia za 15 północ wszedłem do kotłowni, wypaliłem papierosa, niedopałek wrzuciłem w palenisko i od 1 lutego 2011 nie palę. Także, tak jak Kazimierz Pawlak mawiał, u mnie słowo droższe pieniędzy. No naprawdę, nie mam pytań. Teraz będą pytania i odpowiedzi na 13 minut przed godziną 18. Rafał Tomański i nasz gość. A naszym gościem jest pani Kira Rudik, parlamentarzystka z Ukrainy, liderka partii Głos. I teraz przechodzimy na angielski. Hello, Kira. Dzień dobry, Kira. Znakomicie gościć cię u nas. Szczególnie po ważnym szczycie NATO w Wilnie. Witaj, Rafale. Dziękuję za zaproszenie. To przyjemność być w tej audycji. Chciałbym na początek poznać twoją opinię. Twój punkt widzenia będzie wyjątkowo ważny z perspektywy ukraińskiego parlamentu. Bowiem jeden z twoich kolegów, inny ukraiński parlamentarzysta, pan Andriy Osadczuk, napisał ostatnio na Twitterze, i teraz zacytuję pana Osadczuka: wielką osobliwością tego szczytu NATO jest fakt, iż po jego zakończeniu delegacje rozjadą się do swoich domów, a delegacja ukraińska wróci do siebie, do krwawej wojny z największym zagrożeniem NATO. Czy jesteś tego samego zdania? Absolutnie. Szczególnie po tym, jak Andriy Osadczuk napisał te słowa, mieliśmy wszyscy tu wyjątkowo ciężką noc. Spaliśmy może ze 2-3 godziny. Trwał atak rakietowy na Kijów. Było słychać wybuchy. Z tego co wiem, 4 osoby zostały ranne. Bo to wyjątkowo ciężkie przeżycie, ale także nie różniące się zbytnio od tego, co przeżywamy w Kijowie na co dzień. Słyszałeś z pewnością o wielu atakach na inne miasta na Ukrainie i o ofiarach w tych miejscach. Naszym głównym celem pozostaje zakończenie tego stanu. Dlatego prezydent Zełenski był tak bezpośredni podczas szczytu. Mówił, że dla nas czas jest kluczowy i gdy nie dostaniemy szansy na usłyszenie oficjalnego zapewnienia, że staniemy się członkiem NATO, tej najważniejszej kwestii jest niezwykle bolesne. Wojna dzieje się naprawdę, a liczba ofiar zwiększa się z każdym dniem. Dlaczego zatem słyszymy porównania życzeń ukraińskiego rządu do listy zamówień na Amazonie? Tak bowiem wyraził swoją opinię brytyjski szef obrony Ben Wallace. Chciałabym, żebyśmy mogli prosić o zupełnie inne rzeczy. Żeby na naszej liście zakupów znajdowały się na przykład towary luksusowe. Niestety, jednak na tej liście są jedynie najbardziej potrzebne rzeczy, jak coraz to nowe rodzaje uzbrojenia, którym musimy odpierać ataki, tych, którzy chcą nas zabić. Na naszej liście nie ma rzeczy, które chcemy czy lubimy, ale takie, których rozpaczliwie potrzebujemy. Chciałabym, by wszyscy ludzie z krajów, które nas wspierają, nigdy nie mieli okazji przekonać się o takich potrzebach. A jeżeli już o takie rzeczy prosimy, to dlatego, że mamy nadzieję, że to pomoże nam przetrwać fizycznie. Tak jak dzisiejszej nocy, gdybyśmy nie mieli systemów obrony przeciwlotniczej, może byśmy tego ataku nie przeżyli. Pozostałych nocy również. I nie wiem, czy nawet mogłabym z tobą rozmawiać teraz. Nasza lista życzeń pozostaje zatem zrozumiała dla nas samych. Taka jest rzeczywistość, o którą walczymy. Absolutnie zrozumiałe, jednak słysząc takie porównania, które być może wynikają z niezrozumienia sytuacji, o której mówisz, a może też i nie, bo w końcu wypowiada się tak sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, której rząd także udziela wam dużej pomocy militarnej. Dlaczego zatem sądzisz, że takie komentarze powstają? Czy może chodzić o przygotowanie zachodniej opinii publicznej do stopniowego zmiany podejścia do wojny? Somehow to change its mind? gradually? Oh, Rafael, I really hope not. Because we understand that the war is far from over. Naprawdę mam nadzieję, że tak nie będzie. Dlatego jeszcze do zakończenia wojny, to nie jest bieg sprinterski, ale maraton, w którym razem bierzemy udział. Niezależnie od tego, co zostanie powiedziane, zawsze rozumiemy, że sami nie wygramy. Po zakończeniu wojny również musimy być jednością z sojusznikami. Z tego, co słyszę od Brytyjczyków, oni wciąż chcą nas wspierać. Naprawdę mam nadzieję, że te komentarze padły w emocjach i nie świadczą o zmianie strategii. A patrząc ponownie na szczyt NATO i strategię sojuszu, to powstał on, by przygotować się na sowiecką agresję i móc je sprostać. By kraje broniły się nawzajem w takiej sytuacji, zatem teraz wypełniamy oficjalny cel powołania NATO. Rosja, następczyni Związku Radzieckiego, zachowuje się dokładnie tak, jak zakładało to NATO. My nie robimy czegoś, co sami zdecydowaliśmy, ale to, do czego powołano NATO. Dlatego wszyscy razem, nie tylko na poziomie emocji, ale myślenia strategicznego, ekonomicznego, obronnego, musimy traktować decyzje podjęte na szczycie NATO jako nadrzędne wobec wspomnianych komentarzy, które mogły paść, powiedzmy, w emocjach. Teraz kolejne poziomy udzielonego nam wsparcia są wciąż konieczne. Niektórzy pytają teraz, czy jesteś rozczarowana, że Ukraina usłyszała nie od NATO. To wciąż nieco śmieszne, bo przez ostatnie 16 miesięcy słyszeliśmy niewielokrotnie, także z tobą, Rafale, omawialiśmy te powtarzane odmowy raz za razem. Odmawiano nam na początku niemal każdego rodzaju niezbędnej nam pomocy wojskowej na każdym poziomie. Teraz ten szczyt jest dobrym przykładem, że jednak sytuacja i zgody mogą się zmienić. Nie spodziewamy się jeszcze niedawno, że na przykład kraje zgodzą się na szkolenie naszych pilotów na zachodnich myśliwcach. That's right, Kira. To prawda, Kira. Ukraina wykonuje obecnie dokładnie to, do czego powołano NATO. Ale jeszcze krótko na koniec. Czy możesz powiedzieć, czy nie obawiasz się, że nawet gdy dostaniecie od Zachodu, powiedzmy, te miliony czołgów i pocisków, oczywiście trochę przesadzam i upraszczam, ale wciąż te miliony czołgów i pocisków, to i tak nie dysponujecie milionami żołnierzy do ich obsługi. Rafael, our strategy is not using people as Russia is using them. We are fighting because nasza strategia nie jest wykorzystywanie żołnierzy, tak jak Rosja to robi. My chcemy być mądrzejsi i bardziej efektywni, broniąc się nowym uzbrojeniem i tym samym nie potrzebując tyle personelu do jego obsługi. Potrzeba nam wiele domów, czołgów i rakiet, ale nie będziemy wyłączyć z Rosją na jej zasadach. Pokazaliśmy to wielokrotnie. Bardzo dziękuję. Kira Rudik, parlamentarzystka z Ukrainy, była naszym gościem. Serdeczne dzięki raz jeszcze. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Rafał Tomański. To Trójka za 6 minut 18.